mari kawan. Hui. Asik. Langit hang dadi saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih, tulus lan elase, welaso nyang riko. Parantah paran maning, hang gawe atin riko, makih mangu-mangu sing gelem telikas, nompo welas isun ngelayung bisa isun dong sing bisa nduweni bisa sun linglung kaya wong edan toron serangi ati nisun serangi welas isun nemen nyang riko asik. Langit hang dadi saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlase, welasun nyang riko. Parantah paran maning, hang gawe atin riko, makih mangu-mangu sing gelem telikas, nompo welas isun ngelayung bisa isun dong sing bisa nduweni bisa sun linglung kaya wong edan toron serangi ati nisun serangi welas isun nemen nyang riko mari kawan lahu layu langit hang jadi saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih, tulus lan elase, welasun nyang riko. Parantah paran maning, hang gawe atin riko, makih mangu-mangu sing gelem telikas, nompo welas isun ngelayung bisa isun dong sing bisa nduweni bisa sun linglung kaya wong edan toron serangi ati nisun serangi welas isun nemen nyang riko ngelayung pisau sun tung sing pison duweni bisa sun linglung kaya wong edan toron serange atini sun serange welas isun nemen nyang riko